Algo de música que xa Kiko nos ten preparada. Bueno, pois agora vámonos ir con o noso amigo Paco Rivas e Elía Mariña Lucense, e que supoño que hoxe teremosla, estará un pouquiño mollada, pero bueno, pero Paco está a veiro, supoño, non? Boas tardes, Paco. Boas tardes. Que tal? Para aquí as cousas non vale, hai que vir aquí a saber se está mollada ou seca ou deixase de tanta leria. Tanto supoño, nin tan, non, non vale supoño. Home, eu digo supoño porque supoño pues que non supuxeche mal. No, pois pues non chove. Está mollado. Está mollado. Non chove. No, ah, bueno, dichosa pues propaganda sempre na Mariña de Lugo chove. Pois pues non chove. Claro. Ah, non vai chover, non vai chover sempre. Andan ao revés sempre, igual que os dos da sí, bueno. Caixa tonta esa que sempre a nube aquí encima. Mentira. Sí. No. Acerta unha. Pero bueno, sabes que é máis acerta? Ti como ora xa marchaxe pa aí, tampouco atinas unha. Que se lle ocorre marchar de Galicia e ese pa Cataluña, hai que ser parvo. Estaba ben tu liño, estaba ben tu liño daquela con 17 anos. Hai que ser parvo. Tens toda a razón do mundo. Hai que ver máis a Rosalía. Sí, sí, hai que ir, temos que ir verla de vez en cuando. Xa sabes o que decía, non? Deixar estas terruñas por tu... Bueno, sí, por outra que allea, que non? Pues, algo así. Sí. Non está ben aprenderse versos de memoria, que sin ton nos volves ler. Sí, non, é mellor lelos. Claro, lela. Os tedes que volver a lela e volveredes todos para aquí. Como lles digo a algún político, cando vou a algún político galego... Hai malos con eles, carallo. Cun algún, non con todos. Con algún. E miras a carteira cando te vas. No, xa le puño a man encima. Xa sacas antes de xente. Antes, sí. Como dicía aquel, que lle dicía o guardia, dice, e non pode aparcar vostede, que é onde, por aí é por onde salen os diputados, dice, tranquilo que teño ante robo. Sabes a quen temos hoxe por aquí? Unha moza guapa. Pois temos a Anxo Angueira. Entonces non é unha moza guapa, nada me interesa. ¿No? Non é unha moza guapa, nada. No, bueno, tamén temos unha muller moi guapa. E interésame máis esa. Temos unha muller moi guapa que veu aí desde Galicia. Pois pasa má ela e deixa... No, pero... É de broma. Xa o sei, pero non o temos aquí. Veo para dar unha... Veo a primeira hora e agora está dando unha conferencia. Unha conferencia. Claro, sí. Interesante. Porque, como ben sabes, cumplimos os 30 anos do certamen de poesía. Ah, pensei que cumplías 30 anos, verdad? Eu. Sí. Sí, os 30 anos teño. Os 30 teños. Sobraba o complemento preposicional ese de do certamen de poesía. Sí. Entonces quedabas moi ben. Acabo de cumplir 30 anos. Sí, sí. A moza guapa xa se queda contigo. temos unha muller moi guapa, que é Carmen Penín, a cantante. Bueno, pues, non teño gusto de coñecela, pero seguro que si diste, seguro que é moi guapa. É guapa. Seguro que sí. Aparte, todo consiste en mirala cos ollos do corazón. Digo, eu cando falo desde o corazón. Eso é. Que é o que mellor sale e o que mellor queda. Ademais, como falas en palabras, pues, moitas menos impurezas. Exactamente. As palabras nunca son exactamente puras, porque depende de moito. Sí. Depende dos contextos, da entonación, de quen as diga, de quen non as diga. A mesma palabra, dita por un ou por outro, é moi diferente. Sí. É a arte da poesía. Sí, señor. Solo podemos facer os poetas. Ademais... Fuxir do significado dos dicionarios e darlles o significado que nos dá a gana. Sí, señor. É o máxico da poesía. Uh-huh. Non estar aí restringidos polo que no. Os académicos poñen na entrada de esta ou da outra palabra. No. Un regato é unha serpe. Unha serpe é un colar. É un colar é... Sí. O refluxo da alma. Sí, señor. Por exemplo. E, pois... O sea, que xa te xa te enterarías, non? Porque hoxe salido en toda a presa, non? La Marta de Rita Barbera, sí. Enteré yo. Alaba y xunto con Fidel Castro. ¿Quién? ¿Ela? Sí, claro. Era un morreu, Fidel Castro. Non te enteraxe. Ai, non, en serio que non. Non? Pois sí. No, en serio que non. Pois sí, morreu esta noite ás 10 da noite. O sea que morreu hai 6 meses, vale. Non. Sí. Hai 6 meses. Era unha nova hoxe que leva 6 meses. Foi onta noite ás 10 da noite cando morreu. Levan 6 meses agardando o momento oportuno para decirlo, sí. Seguro. Ou 3, ou 2. Bueno, en todo caso, a mí non me caía mal, sinceramente. Non. Pero a Rita... Tiña o seu aquel de... Sí. Bueno, deixémolo en toques que non me gustaban, pero bueno, a figura del como que significou para mí nos seus anos, hai 3 ou 4 anos, 18 anos, pois pues ben, moi ben. Lo che a quen nos... Sí. E a ver se... Seduxo. Sí, a ver se... Si porque pero si... bueno... Tiña que morrer xa, non? Tiña 90 anos, Era un, non é que tivera que morrer, pero estaba na idade. Outra señora, con todos os respetos, que fixe unha broma así. Sí. Pero bueno, non era tan maior, outra señora foi outra. No, a Rita, no. Pero mira, agora moito están dicindo que foron os periodistas os que, como ya atacaban tanto... Mira, chorradas. Sí. Chorradas. Foi Como dicio outro, a morte... As máquinas paran. Digo... Ahora, que hai condicionantes, que esta señora culpable ou non de moitos delitos, seguramente que de algún sí, casi seguro, polo que teño lido, que non a coñezo, obviamente, casi seguro que de algún sí... Que estas cousas aceleraron ou aumentaron, uh-huh, aumentaron os riscos que temos, sí, todos de palmala. Sí, porque si te estresas, si te agobian, si te acosan, ela sentiuse, supoño que acosada, hombre, abandonada polos seus. Seguro. Atacada entre comillas, porque os medios de comunicación facían o seu, traballo, non cabe dúbida que eso a min agobiaríame moitísimo. O peor, eu penso que sería para min, o peor sería que os meus me abandonaran. Hombre. Sería, o peor é que a tua familia te abandone, que seas o culpable. Hai un dito que dice que é moito máis difícil amar que ser amado. Sí. Porque hasta o asesino máis grande do mundo ten unha nai que o quere. Entón, cando esa nai te abandona, ela non deixaba de ser unha das fundadoras, prácticamente, de ese grupo, claro, político. Sí. De repente, pues, deixaron a ala. Sí, fixeron eso de meterla aí no Senado para... Ahora dicen que é para protexela, que era para protexela dos xornalistas. De toda... Pero nadie se quería sentar con ela. Agora fañe unha homenaxe, fañe un ramo de flores, sí, na bancada do PP, pero mandaron a Pau Galiñeiro. Exactamente, porque aí era onde... Chamanlle os outros, non sei cantos, porque non quixeron participar, pois é unha opción, non quixeron participar nesa homenaxe, pareceme respetable, é unha opción. Claro, aparte de eso, pois moitos que xa nen que, vaya, que nina que, porque Margallo era o que dicía, moitos xa estaban toda a vida con ela e despois xa nina coñecían. Claro. Quizás ela, aí nese sitio, últimamente viéselle como cansada, quizás ela pensaba... A señora seguramente o fixo moi mal, sí. Seguro. Seguro. Nos 24 anos tuvo que facer mal a ben. Eu non podo estar seguro de nada, pero, dende logo, as pintas non eran nada boas. Non. A señora, como mínimo, ahora estaba encausada, xa, pois, non acababa de declarar, etcétera, uh-huh, non? Agora, que últimamente que se sentiu agobiada, porque víase cando abría a cortina aquela, que estaba con os periodistas ali día noite, que tal... Eso agota, claro que agota. Hombre, E si tens algún elemento máis de risco, sí, pues como yo eres obeso, hipertenso, non sei quanto, pues claro. E te ves sola. Por eso. E te ves solo no mundo, porque la pasou por la liñeira e ninguén falaba. Que, claro. E ahora de repente, ala. Un ramo de flores, o ser humano moi cínico, hombre. Sí. Somos la cousa máis cínica que hai, Cínico, eu penso que a postura destos rapaces que os están poñendo a caldo, ainda que eu non comulgue con eles en moitas cousas, ou deixe de comulgar, a mí parece unha acción moi respetable. Claro. Porque eu non recordo que se lle fixeron homenaxe a la Barbeta, Non, que era o que se dicía. Claro. E a outros. Dendo meu punto de vista, merecía ben a pasionaria. A Carrillo. Máis. Uh-huh. Bueno, e agora, porque foi unha morte así tráxica, inesperada e tal, bueno, pues oye, vamos a morrer todos, Bueno, tráxica, según como se mire, porque morren tantos... Dunha maneira, home, é bastante triste morrer solo, haciendo un hotel... Sí, o hotel é moi frío, Todos por moita calefacción que haxa. No, además todos repudiando, compañeiros e compañeiras que niñe falaban, amigos que abandonaron, ese duro, merecía ou non merecía, non sei. Esa. Ni me preocupa xulgar. Quero dicir que non é a miña vida, non é xulgar a ninguén, no, político, nin a ninguén, por tanto, teño as miñas opinións. Exactamente. que son tan válidas como de calquera. Que a saco do que leo, do que escoito, porque eu nin vivín en Valencia, nin a coñezo, nin a coñecía, nin... Eu tampouco. Nin etcétera, etcétera. Pero, home, eu, de momento, xa non moito, pero ainda confío algo no xornalismo. Hombre, un pero xa non moito, porque bueno, xa ve, se non hai máis que ler tres xornais, é o mesmo titular é diferente. Sí. Sendo a mesma cousa, cada... É bastante... Porque que fora a noticia a mesma e despois eles admitiren unha opinión, vale. Sí. Pero que cambien a noticia. No, é que por eso. Claro, eso é triste. Porque a mí que un xornal dé a noticia, está chovendo, outro está chovendo. Exactamente. E despois unha opinión, a mí gustame que chove, outro a mí non me gusta que chove, a mí a veces sí, a veces non. Ahora, que un diga está chovendo, outro non está chovendo, e outro dice hai raiolas, home. Sí. Eso xa... Sí. Xa cambia a tocata, como dixe, cando me xeron, sabes que morreu Rita Barbera, dixo, tamén morreu aí anos miñana, e non, nadie me dixo, vaya. Sí. Sí. Unha señora que, en fin, unha señora que estaba en esta, además últimamente era cando estaba no Candelero, estaba moi claro. Era cada tertulia que había falaban dela. Claro. Sí, sí. Claro, que por eso que colleu a todo o mundo, a toda España, por decirlo así, sí, moi pendiente dela. Sí, sí. É que colle había un tío dous que conseguiran que fora colleron, vamos. Sí, por todas partes. É que non había nin un par de días que conseguiran que declarara, porque la escapou todo que bueno, o día antes ou dous días antes fora a declarar. Claro, sí. Esta señora aceleraría moito o proceso de sufrimento, o sea, Sí, o estado anémico, o corazón, todo. Sí, no principio de todo declarar e punto. Si era inocente, pues era inocente, si non era, non era. Pero deixarse de alongou tanto a cousa que claro, machacaron. Hombre, Pero eu que teñen que agardar os que están na vida pública, Sí, sí, sí. Está. Sino como que non se metan, como dixo outro, eso xa vai co sueldo. Claro, teñen moitas compensacións. Bueno, vasme recitar algo? Oxe... A ti non, a moza sí. No, a moza non está hoxe. Bueno, pero igual que escoite. Bueno, sí, no, pode escoitalo. Oxe deixaronme solo a partir das 7. Está soliño de todo. Soliño de todo, bueno, estou co técnico. Bueno, pues ainda non te abandonou, si te abandonou o técnico, a ver que faz. Sí, entonces teño que marchar. Sí. Bueno, pues un poemiña, si queres, logo. Sí, bueno, tamén un poemiña. Estamos xa chegando a Nadal. Sí, sí. Sí, señor. Cando colledes as vacacións? Pois non o sei de certo, eu sei que o 23 marcho xa pasaron Nadal aí. Pois veña logo, a ver un poemiña. Moi ben. O mar, amor, así cantaban as ondas ao pintar no xogarán os beizos da tua boca. O mar, amor, xa non sei se así cantaba ou se me engañaba a brisa o xogaral xa loucaba. O mar, amor, a tofe emocionaba cando de ti se vestía, cando de ti se anegaba. Moi bien, sí señor. Vou xa dar o meu aplauso, Non temos placa de momento, estamosla preparando. Tens que ter unha grabación con seguidos, con aplausos. Están a preparando, porque están para facer unha que sea guapa, que sea, en fin, claro, como se houbera aí cun rebaño. Exacto. Pois, Paco, moitas gracias. Nada, ata sábado que ven. O sábado que ven. ¿No? Bueno, o sábado que ven eu estaré en Cambados. En Cambados. Sí, señor. E logo que hai por Cambados. Porque bueno, vou a Paco ali. Sí, vou a presentar xunto con Belén Xestal un acto solidario. Nada, moi ben, eso parece ben. Así que estarei por las terras de Cambados. Pois, en Cambados donde? En Cambados estarei nunha adega. Vai xa, a dar a boa conferencia. No, eu a conferencia de Guadalajara, vamos a presentar solo, pero vaya, probaremos o viño, por lo menos. Falar, a veces falar da bondo. Sí. Sobre todo a salir. Uy. Vai ser boa, como viño que teñen encambados, hombre. Además. Pues muy bien, pues nada. Pues un aperta... A ser felices, a disfrutar. Muy bien, Paco, pues un aperta sábado, muy fuerte. Sábado que ven, vémonos con sueños de corazón. Exactamente. ¿Claro? Apertas. Igualmente, Paco. Hasta sábado. Hasta claro, sábado, claro. Que vaya bien. Bueno, pues despedimos a Paco, pues con esta música que me está suando de fondo. Tot Dancing, el Baix Bailà, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a tres de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Dumpstop.